باز آمدم باز پریشان کنی مرا، بار دگر ذکر ز پشیمان کنی مرا، بار دگر درد پشیمان کنی مرا. در ره آبادی روی اجتاز فتنه، اجتاز فتنه تیزی و ویران کنی با سرکشی ز پیش تو رفتم، ولی به عرض باز آمدم، باز آمدم که سر به جریبان کنی مرا. پریشان کنی مرا.